18 mieć lat to nie grzech, umieć głośno się śmiać to nie grzech. Nie możemy jakby mówić światu na ty, no i cześć, dobrze jest nie przejmować się. Nie mam forsy na gest, to nie grzech. Nie mam Fiata i też to nie grzech. No nie, co mi Fiat, co mi gest? Wolę taniec i śpiew, no i cześć, dobrze jest, to nie grzech. Śpiewać chcę cały dzień, to nie grzech. I całować się chcę, to nie grzech. Dobrze jest młodym być, kochać, marzyć i śnić, zawsze śmiać się na głos, żyć prosto w nos. Tańczyć chcę cały dzień, to nie grzech. Wszystkim cieszyć się chcę, to nie grzech. No nie, dobrze jest kochać świat, 18 mieć lat, no i cześć, dobrze jest, to nie grzech. Przechwalać się, radość jak kwiaty rwać, to nie grzech. Umieć się głośno śmiać, to nie grzech. No nie, nieść piosenkę do gwiazd, 18 mieć lat, to nie grzech. To nie grzech, to nie grzech. Nieść piosenkę do gwiazd, 18 mieć lat, to nie grzech, to nie grzech, to nie grzech.